Bé, doncs ja tornem a estar aquí al programa Plaça Nou dels Castellers de Mollet. Ja hauríem d'entrar en les coses de casa, però se'ns ha quedat un tema que jo sí que m'agradaria fer com a mínim una petita introducció. Sí, que són les presentacions, no? Perquè avui no ens has presentat. Bueno. Avui no ens has presentat. Bueno. Hola, sóc el Roger Pereira. Hola, bon vespre, sóc en Juande. Hola, jo sóc el Wally. Vale, jo sóc el Bori. I a l'altre costat de la passera hi ha el Dani avui. I som els mateixos que hem començat el programa la primera part. Vale. Doncs això, diem que avui s'ha estrenat la versió renovada del joc casteller, que és aquell joc que fa ja uns anys que tu havies de portar una colla, creaves la teva colla, doncs ara és una versió totalment nova. És un joc de gestió i doncs... avui he tingut temps de fer-li un petit cop d'ull, però no, si un cas... ja més endavant, no sé, quan hagin jugat ja explicarem les sensacions i també podríem parlar un dia d'aquests amb els germans Socarrats. O... sí. El que no vol dir que l'antic joc casteller s'hagi tancat. Si no, la temporada que està començada s'acabarà. O sigui, qui vulgui jugar la versió antiga pot fer la versió antiga, i però també ja es pot... des d'avui entrar al joc nou, recordem, www.eljoccasteller.cat. També acompanyat aquest el llançament d'aquest nou joc casteller, hi ha una promoció de xapes castelleres de la marca Llet Nostra, que ha fet unes xapes amb totes les colles de Catalunya i també unes que són genèriques. I la setmana passada, per exemple, vam poder veure a la pàgina web tant, o com al Facebook, la xapa dels Castellers de Mollet, que també l'han fet. I a la web també pots veure la xapa, i clicant a la xapa et surt una miqueta d'informació de la colla que l'han tret de la nostra pàgina web. Xapes d'aquestes d'imperdible, no? Sí, xapes de... sí, sí. Ni de xampany, ni de... No. Ni de begudes. O sigui, d'aquestes de posar les jaquetes o les motxilles, amb un imperdible. Sí, sí. Si se te pierde el imperdible... Entonces ja no era imperdible. Pots denunciar algú? Sí, l'inventor dels imperdibles, per haver-li posat un nom. Se me ha perdido el imperdible. Malament, mal imperdible seria. Si em permeteu, aquí al món del Twitter estan fent diversos comentaris del que dèiem del concurs, del tema del concurs que ja es treia d'am a la fàbrica. Coses interessants, diuen els verds, que les dues primeres rondes aniran a assegurar, sortir amb el 4 de 9 en folre i agulla, 3 de 9 en folre i agulla, tercera i quarta ronda, segons com vagin les altres colles. Se van a sentenciar, ja. Amb els dos primers ja van a fer... Normalment ja... sempre comencen amb el 4 amb agulla i després en segona ronda acostumen a fer el pilar de 8, normalment. Veus, això també és una cosa que es diferencia de les places. Perquè aquí Vilafranca va... Jo faig els dos primers i a veure què fan els altres, no? I si no m'haig de mullar més, no intento cap història... més arriscada, ni cap castell de nivell. En canvi, en una plaça el que anirien a fer és a fer els màxims castells que tinguessin. En l'ordre, no que els que estratègicament els permetés guanyar o assegurar un triomf, sinó en l'ordre que els hi anés millor per tot el desenvolupament de la seva diada. No? Ah, no, jo recordo que l'any passat, fa dos anys, quan jo vaig anar aquí per primera vegada, recordo que hi havia espinatge industrial. Vull dir, anàvem per allà intentar escoltar a veure què tiraven a la següent ronda per... Que és el que diu, no? El Pep Cortés diu, defensa que la tercera ronda serà clau en l'estratègia del dia del concurs. I això, perquè clar, la tercera ronda serà ja, a veure, tothom comença a treure la calculadora i a sumar. Sí, bueno, tothom menys Vilafranca. Serà clau per les altres colles, per els llocs del segon en endavant. Per això és un dels motius que a mi no m'agraden els concurs. Perquè tu vas a una plaça a tirar el millor que tens. A les colles, a concurs, van a tirar moltes vegades el que no tenen. El que no tenen i el que els hi faci falta per guanyar. I si per guanyar si no els hi fa o per falta passar tirar... pel davant d'un altre, perquè no només guanyar, perquè guanyar està sí, clar que hi ha molt poques, o sigui, per molt poques colles. Per concursar, vaja. Sinó per passar davant d'altre que estigui germanada amb ella o al costat d'ella o... Sí, d'un nivell similar. D'un nivell similar. I un parell de coses més, si em permeteu. Els verds diuen que tenen preparat... el que faci falta pel concurs del 2012. com per exemple el 3 a 9 en folre i agulla, que hem comentat, el 4 a 9 en folre i agulla, el 2 a 9 net, el 2 a 9 en folre, el 3 a 10, el 4 a 9 net i el 3 a 9 net. Vinga. Claro, no, sí. Aquests és són els cartells que porten preparats per si, per si fes falta. Això és el que han llegit, l'última part del que jo he llegit fa una estona aquí. Han anat a buscar la, la taula. Quins són els que puntuen més? Aquests els preparem. Ja, ja està. Vinga. I després, per acabar, com una curiositat, que no, ara no ho veig, no veig per aquí... Deia, la colla vella i la colla jove no volen compartir micro al Castells en Twitch del concurs del 2012, diu Rivalitat. Una curiositat. Bueno, és el que hi ha. Bueno, aviam... És allò, no? De... És que jo no quiero la pava d'este. Bueno, doncs... fet això, entrem a comentar ja les coses de casa... Doncs parlem de la presentació de la campanya Fins al moll de l'os, 20 anys de Castellers de Mollet, que va tenir lloc el passat dijous a la Marineta. I doncs, en el que tenim amb nosaltres a la persona que va fer aquesta presentació, Wally, bona tarda. A veure, jo vaig ser el que va donar la cara. La presentació sí, sí. La va fer el Roger, bueno, vam fer allà, la portava ell mig fet i la vam acabar de perfilar, però... El Candela? No, aquest, el Parera. sí. Corramos un tupido velo. en fi... doncs això, van fer la presentació, es va fer una roda de premsa, es va convocar els medis, bueno, els diferents medis, tant locals com comarcals, i els castellers de la colla, evidentment, que són els que el gruix que va omplir la sala de la Marineta, la sala de planta baixa, on es fan les presentacions. A veure, la presentació, doncs, primer explicava que durant uns dies o setmanes s'havia vist la figura de l'os, aquest misteriós, l'os de Mollet, que havia sortit al perfil al Twitter, que havia sortit a la premsa, que s'havia vist a la Fira Artesans, per les botigues del centre, etcètera, etcètera. Al Facebook. Al Facebook s'havia creat un perfil i que arribava el moment de desvetllar de què anava aquest os, no? I aquest os era la imatge de la campanya o del lema, de l'eslògan que s'havia triat enguany per celebrar el 20è aniversari dels Castellers de Mollet, que l'eslògan és Fins al moll de l'os. Sí, el moll en va. El moll en va, recalquem, fins al moll. Al moll de l'os. Moll de l'os. Va, representa que realment és 20 anys fins al moll de l'os, no? Perquè, sí, 20 bueno. anys de castells o 20 anys portant els castells fins al moll de l'os per part de la colla dels Castellers de Mollet. Aquesta és la idea. No, no hi ha cap idea rara d'ossos, ni d'ossos trencats, ni de ciris trencats, ni de cap mena d'històries rares. Sí, això va bé explicar-ho, perquè aquells que ens han robat els ossos, que sàpiguen com a mínim que ja el tingui a casa, de què va el tema. No, el que bàsicament s'ha dit de cara als medis, amb una nota de premsa posterior, és que és això, que són 20 anys portant els castells molt endins, i 20 anys arrelant el fet casteller també a Mollet del Vallès. No? Bàsicament a la zona d'influència, vaja. Un cop explicat això i doncs, desvetllada la imatge, que és un disseny de la Gisela, Gisela Bonvilà, com ha explicat abans el Roger al principi del programa, doncs es va ensenyar les samarretes que portarien aquesta imatge i diria que ja sortia després, aquest cap de setmana ja s'ha pogut veure en el contrapunt a la cantonada aquella esquerra, la portada, doncs la imatge d'aquesta campanya. Un cop desvetllada aquesta imatge de la campanya i el misteri de l'os, doncs es va passar a explicar una mica el programa de la diada, el programa de la 20è diada dels Castellers de Mollet, no? Destacant l'actuació del diumenge amb les dues colles grans, Capgrossos de Mataró i Minyons de Terrassa, i acompanyats dels Castellers del Riberal i de Castellers de Mollet, evidentment. I un cop destacat això, es va ja passar a analitzar el programa acte per acte. Uns actes que comencen d'aquí una setmana, justament. Dilluns que ve, dia 8, es fa la inauguració de l'exposició fotogràfica. Bueno, si no hi ha canvis d'última hora... El primer programa de ràdio de la diada. No, el programa d'actes, el programa d'activitats de la diada. Si no canvia res, hi ha un acte, que no és un acte de diada com a tal, no? Però vam encabir-lo que ja fem un assaig al carrer aquest divendres. Correcte. A les 9 de la nit a la plaça Catalunya, en principi. El peix. El peix, els quatre. Això és important recordar-ho, perquè molta gent tindrà que anar-la a buscar ja... A l'era. Podem posar un rètol. Sí, li haurem de dir a l'Albert que estigui allà. Quan vingui gent preguntant per Castellers, digue'ls que estem al centre. Doncs això, hi ha una sèrie de... bueno, un parell de coses que són de prediada, per dir-ho així, com és aquest assaig de al carrer per fer una mica de... xup-xup. De moviment, ja, i d'escalfar motors de cara a la diada. I després era l'exposició fotogràfica, com dèiem fins ara, que la intenció era inaugurar-la el dia 8, és a dir, dilluns que ve. El que passa que nosaltres ens coincideix amb el programa de ràdio, això també és una pirula. No ho havia pensat, quan ho vam posar-ho. Potser s'haurà de canviar. Igual, sí, això potser... El programa de ràdio. No, el programa no, la inauguració de l'exposició. Mm-hmm. En principi és una exposició que intenta recollir doncs, els 20 anys de història de la colla en imatges, sobretot centrant-nos en els últims 5 anys, que són els que mai hem exposat així públicament, no? Tant en el 10è aniversari com en el 15è aniversari ens van fer les seves exposicions de fotografies de les èpoques corresponents i doncs, aquests 5 anys que falten des del 15 fins al 20 serien els que centrarien el gruix d'aquesta exposició. No? També hi hauria, evidentment, fotos anteriors que ja s'han vist alguna vegada, però ja miraríem de veure com les situàvem de manera que no interferissin en la visió d'aquestes més actuals. Sí, correcte. Més o menys és aquesta la idea. La idea de l'exposició és aquesta. La sala on s'exposarà serà... La Bancapella. La Bancapella, que és la sala de dalt, pujant les escales amb esquerra. Sí, correcte. I res, allà estaran des de... Sí, bueno, des de la setmana que ve, ja diria que hem de concretar el dia 6 i 1, perquè realment si tenim el problema de ràdio doncs potser es canvia, fins al 2 de novembre, això està clar. Fins al 2 de novembre, que és l'últim dia que tenim. El dia de difunts. Correcte. 2 de novembre. Però si fos l'1 seria Tots Sants, el dia 2 és el dia de difunts. També podem canviar-lo perquè coincideix amb el dia de difunts. Podríem canviar-lo. Si canviem el dia de la ràdio, podríem canviar aquest també, no? No crec que no, sigui... no he vist en què s'escau el 2. Divendres. Bueno, és igual, aquell dia només s'ha d'anar a recollir. O no cal ni anar-ho a recollir aquell dia, ho pots anar a recollir l'endemà. Sí, correcte. De... I després ja passem a actes de diada. Començant pel divendres, que tindrem l'assaig especial, que aquesta vegada serà a l'ERA. A l'ERA. El centre cívic l'ERA. A partir de les 9 fins a les 11. A partir de les 9 i després doncs, hi haurà algun petit acte per allargar una miqueta la festa, sopar una miqueta tots junts. I... Soparem tots allà, tota la colla, allà, uns entrepans, fantàstics entrepans. I després doncs, farem allà res, estarem allà una estoneta, posant musiqueta... Igual les gralles... S'animen i toquen una miqueta, serà més que res un acte íntim. Un acte íntim. A veure què opinen els veïns. Suposo que ho farem dins. Sí, si no serà tan íntim. Segurament. Hi ha una veïna que ens té molt de carinyo. Sí. Normalment ens recorda quan hi ha que tancar. La convidarem que baixi. És una manera. I després ja passaríem al dissabte. Dissabte. Al matí, que evidentment farem els castellers, farem tot el muntatge, tota la logística per passar allà dos dies i una nit. El desembarcament. El desembarcament del Mercat Vell. Del Mercat Vell. De matí, a primera hora? Sí. A menys quarto. Bona hora. Començarem amb la cerca, amb la gincama. Gincama. Amb la gincama per nens i grans. O sigui, no és només per nens, representa que l'estan preparant uns quants de la colla, que és per totes les edats. Ara mateix aquí no me'n recordo de les hores, A les 11. A les 11, aproximadament. A la Guera. Amb puntualitat castellera. Tots els horaris que diem són, recordem, amb puntualitat castellera. Després... L'esmorzar en principi no és un acte... No? Obert al públic, és un acte més intern. Clar, aquí estem dient els actes oberts a la ciutadania. Vale. És cert que... Esmorzar haurem d'esmorzar. Sí. Tard o d'hora. Tard o d'hora. Sí, que no es passi com a mi. A la festa major de Martorelles. Tots esmorzar, una cansalada amb botifarra. Pensava que anaves a dir que no t'havia donat temps d'esmorzar l'any passat, perquè em sembla que van començar a les 9 i vam acabar... A les 3, a les 4, no sé quina hora. A les 5 o a les 6. Gent esmorzant. Quan vam començar en Cercavila de tarda, estaven encara a la plaça en marxa. No, tots aquests actes que diem són els oberts de la ciutadania, diguem-ne. Evidentment, després dels castellers ja estem allà tot el cap de setmana i fem també les nostres petites festes privades, no? Si li vols dir d'una manera. Després ja sí que anem per la tarda, a les 4 de la tarda, l'espectacle de... Màgia al carrer. De Màgia al carrer. A càrrec de? Segurament s'ha acabat d'aquest dimecres del mag molletà Pau... El Pau. El Pau Segalés. Pau Segalés, segurament. Pau Segalés. Vale? És bo, aquest. Sí. Oh, boníssim, boníssim. Després ja anem a la fins de la sisena. Hace magia. Vaja. Sí, sí. No vull dir que el Gàrlec no sigui bo, que també ho va fer molt bé. Ah, no, bé, jo no sé, jo no estava parlant del Gàrlec. Però el Pau, no sé si és que... Bueno, jo sempre l'he vist tard, molt tard, molt tard. els llocs i la veritat és que fantàstic. Molt bo. Sí, veritat és que sí. Bueno, en tot cas, seguim a les 6 de la tarda amb la Cercavila. Cercavila. Cercavila que serà per tot Mollet amb entitats del poble. Ja es pot dir que ja es pot dir i confirmat que estan torrats, morats, geganters, diables amb quasi tota probabilitat i esperant resposta que segurament vindrien de ball, de tradicions i costums i d'esbars d'ensaire que encara no ens han respost. I suposo que també vindrà com a convidada la Castells colla... Castells arribarà, perdona, sí, correcte, sí. Recordem que des del dissabte al matí o al migdia, encara no sabem l'hora que arribaran... Quan però arribin. Quan arribin tindrem amb nosaltres els Castells arribarà durant tota aquesta setmana, que actuaran tant a vigília, després de la Cercavila, a les 7 de la tarda, 7 i algo, hi haurà l'actuació a vigília. Castells arribarà, el Castells de Mollet, geganters, diables, el Moifer ballarà... També Morats farà alguna... Tèntic, una petita festa major, vaja. Correcte, sí, serà una actuació conjunta. Petita, evidentment, perquè si no ens podem allargar fins a les 12 de la nit, no, no. Però evidentment cada entitat doncs, farà ballaran el gegant una vegada, ballaran el Moifer també una estoneta, etc. No? Després ja sí que anem fins a la nit, a les 9 del vespre, si no s'ha equivocat, sopar. Sopar del soci número 1 al 513. Ah, sí. El soci 513, que és l'actual. A no ser que s'apunti algú més, que llavors... No, si s'apunta algun soci més, també el convidarem. Bueno, serem 514, llavors. A tots els socis que han passat per Castells de Mollet. Se'ls convidarà? Sí, els convidarà. Sí, sí. Una altra cosa és que vinguin tots. Sí, a més d'aquests 500, que no vindran tots, suposo. Hi haurà els del Riberal. Hi haurà els del Riberal. I suposo que si la festa s'allarga, segur, no vindran geganters i tot això. No, els geganters del sopar no vindran. A quina hora s'acaben aquests actes abans del sopar? Pues, si és a les 7 l'actuació, jo faria una hora i mitja, jo crec que una hora i mitja, perquè tinguem en compte que nosaltres no farem tres rondes, es va pactar de fer-ne una o dues, també que s'hi arribarà una o dues, ballarà una vegada els gegants, que pot durar la ballada dels gegants 10 minutets, el Montfer també són 10 minutets, una hora i mitja, jo crec, no crec que duri tirant més. Llarg. No crec que duri més, perquè evidentment després de les 9 tenim el sopar, i a les 11 comença la festa amb una mitja horeta de tres quarts de jockey. Fantàstic, DJ. DJ Parera. Parera. Hòstia. Que és parent teu? Sí, és el germà bessó. No, segurament tindré alguna ajuda d'última hora. Ja veurem a veure com ho acabem de fer. I després amb el grup Molleta Murphys, a partir de les 3 quarts de 12, segurament. Mira, jo t'anava a dir que t'ajudés al Pucci, però si després té... després té concert. Si després té concert... Sí, sí. Fins a i després de concert, doncs, a 3 quarts de 12, doncs, fins a la 1. Fins a l'hora de tancar. Fins a l'hora de tancar, correcte. En principi serà la 1, alguna i alguna. Bueno, suposo que sí, que toques el Pucci... Sí, el Pucci s'estira. Sí, sí. No, sí, bueno, jo què sé. S'estira una mica més. A lo millor és el primer que dius... Sí, nois! No voldrem anar a buscar la confiança, perquè... Ens faltava una cançó, però no ens dona temps, home. Però no ens dona temps. I després ja anem a diumenge, que a les 11 del matí, sí, a les 11 del matí, hi ha la Cercavila de Diada, des del centre cívic Lera, amb totes les colles, amb Minyons, Capgrossos, Castellers, Arribaral i Castellers de Mollet, baixant per la Rambla, fins a la plaça Prat de la Riba, cap i a la fi. I després doncs, ja farem els actes tradicionals de Diada, la foto a l'escala, la foto de família... el lliurament de la camisa de Casteller d'Honor, que encara això ho ha de votar l'assemblea o informal o d'un assaig de la colla, i després doncs, hi ha l'actuació pròpiament dita. Actuació estel·lar. A les 12 i mitja, en principi, està planificat que comenci. Jo diria que és la primera vegada que ven dues colles d'aquest nivell. Dues colles al mateix temps, vull dir. No, tu i hi ha molta gent que ho diu, eh? No. Perquè és veritat. El mateix dia? Sí. És que no crec que hi hagi ningú que digui que no, que hi ha més actuacions. Almenys des de que existeix Castellers de Mollet. I abans, no, em sembla que havia vingut algun any les Joves de Valls, la Vella de Valls també em sembla que va venir, però fa moltíssims, moltíssims anys, però no feien aquests castells, no hi havia aquest nivell. Bueno, recordem Capgrossos, Minyons, Castells de Riberal i Castellers de Mollet. I a les 3, 3 i alguna cosa, quan acabi la diada, que ve a la fi tampoc hi ha hora, el dinar de gala. Dinar social, això sí que és també només per socis. I evidentment, això sí que acabem fins que acabarem sopant, ja veureu, o sigui, sempre acabem desmuntant-ho tot, i, hòstia, són les 8 o les 9, què? Tornem a treure-ho tot i sopem aquí? Vinga, va. I tornem a treure-ho tot i sopem allà. Les sobres de, que hagin... Això són les, així són les diades. Les diades són així. Ah, sí, sí, sí. I més o menys fins aquí. Bueno, evidentment, després de la diada seguirà en principi l'exposició fotogràfica a la Marineta fins al 2 de novembre, com hem dit. És el que hem dit. I podríem dir que tenim un acte de postdiada la setmana següent perquè els tornem la visita dels Castellers del Riberal i ens desplacem fins a Baó. Anirem a la data tradicional de la nostra diada. Que tindrem una hora més per dormir aquí el cap de setmana. O per fer festa, o pel que sigui, una hora més. I per donar també, per tancar la nostra temporada. Sí, serà una mica d'un... No és colònia, és un tancament de temporada molt maco, la veritat. Sí, sí, perquè aquest any hi havia gent que deia, és que aquest any no fem colònies? Bueno, sí. Anem a... fem això. A la Catalunya Nord. A la Catalunya Nord. I la veritat és que és una manera molt maca de tancar la temporada. 20 anys. Mm. És una manera molt maca, molt maca. Doncs, i a part d'això, doncs, tenim el tema de la rifa, que ja hem comentat abans, en col·laboració amb Mollet Comerç, doncs, botigues d'aquesta associació ens doncs, han cedit... No totes les botigues són d'aquesta associació, més que res una... A veure, la gran majoria ho són, per no dir un 95% ho són, evidentment, però hi ha restaurant Pitapas, hi ha restaurant La Molleta i Hotel Si Dorme, bàsicament, que no ho són i que igualment han cedit productes o un val per una persona per dos nits d'hotel o un val per un sopar per dues persones, etc. Inclús hi ha una de Barcelona que també ha fet alguna donació. Sí? Sí, lo del Juanan, lo que va portar Juanan. Ah, val, sí. És de... un lot de productes eròtics. Eròtics. Sí, mira, sí. Es pot dir? Aquesta, sí, sí, tant que es pot dir. Això és de Barcelona? Doncs mira, això no és de Barcelona. Com vos. Doncs... Bueno, és una panera. Com diem, sí, és una panera. Superpanera. Dient, una panera que inclou doncs això, totes aquestes coses que estan dient i bastantes més. Mm. La informació dels premis que hi ha en aquesta panera la podeu trobar a l'especial dels 20 anys a la nostra web. Mm-hmm. I també les butlletes. I les butlletes, doncs, això, en venda en comerços associats i els castellers que portem dient, recordem que és en combinació amb les quatre darreres xifres del sorteig de la 11 del dia 4, 4 de novembre, i el preu és un euro per cada papereta i porta dos números. Porta dos números. Totalment aleatoris, des del 0000 fins al 9999. Exacte. Mira, si de casa a la web de Castellers de Mollet, a la part superior esquerra, hi ha tot el detall. A la papereta no surt tot el detall perquè hem tingut coses noves des que vam demanar a impremta, però bàsicament, com que s'obre temps, sí. Vale, comenta, ho vaig dient. Per un euro tot el que us pot arribar a tocar. Per un euro tot el que us pot arribar a tocar. Check regal de Seven Secrets, dos gorres de Football Gallery, pantalons del comerç consigna, ulleres de Centrovision, lot de productes estètics d'Ego Sistema, joc de tovalloles de Tenda Fina, lot d'embotits artesans de Can Saladoria Brunès, lot de llaminadures de Llaminadures del Fax, motxilla bolso de calçats Rami Pell, DVD MP3 de la Tenda Activa, samarreta Levis de Margà, dos ampolles de cava de Bodega Segalés, auriculars de United Colors of Benetton, jocs de plats de Patim Patam, samarreta Cerruti de Dani Moda, paraigües de Isima Bijuteria i Complements, lot de sabons entre sabons, bolso de Gris Sabaters, gorra de Cucades, bossa de Calcedònia, motxilla Panama Jack de Puma Sabaters, sopar per dues persones al Pitapa, sopar per dues persones a la Molleta, nit per dues persones de qualsevol dels hotels Si Dorme de l'estat espanyol. Toma. I el lot de productes eròtics de un chef shop de Barcelona. Tot això només per un euro. Només per un euro. Fixa't, Bueno, tens un entre 5.000 probabilitats d'aquest troqui. Tu donen ànims. Si compres una sola butlleta. Tu donen ànims. No, compren més. Compren més i ja està. Compra tot un talonari. En 50... quina mida redueixes si compres 50? Espavilat. Si compres 50 tens 100 números. Són 100 entre 5.000. O sigui què? Sí. Una entre 500. Ostres, mira, veus? El seu és comprar un paquet de números. Gasta 50 horets de res, total, ara mateix. Xavalla. I ja està, tu. Bueno, jo l'altre dia vaig sentir algú que... Jo em gasto 50 euros només pel fet dels dos sopars, ja... Sí, sí, sí, ja et ven... Home, si ja toca, amortit. Si toca, sí, evidentment, si toca... Sí, el tema està, clar, que tothom que pagui 50 euros no li tocarà, o sigui, li tocarà amb un. Evidentment. Sí, li tocarà amb un, però naturalment això normalment ho fem per col·laborar amb la colla Castellers de Mollet, pel seu finançament, per poder tirar endavant. Sí, que clar, que la... Llavors és una manera, no?, de... Les despeses... De contribuir. Les despeses que significa una diada com la que estem organitzant aquest any, amb les circumstàncies econòmiques actuals, doncs s'ha de pagar d'alguna manera. Cap a la fi, això no ens jugarem nosaltres, sinó que ho reinvertirem amb l'aprovació de la Societat de Mollet. El Dani diu que pleguem ja. Doncs ens veiem la setmana que ve amb l'especial del concurs de Tarragona. Adéu. A reveure. Adéu-siau.